Halo. Siemasz, brat. No siemasz. Jak tam? Co porabiasz? Siedzę w studiu. Mamy sobie właśnie zimy z Edgarem, byśmy, nie wiem, padli do siebie czy coś nagrać. No to wpadajcie. Dobra, to jesteśmy za 3 minuty. Trzymaj się, ziom. Hello.